Dar cine fluieră pe drumul acesta pustiu? E, ia să privesc mai bine. Parcă ar fi un băiețel. Da, da, da, e un băiețel cu părul numai inele și cu pantalonii. Dar sunt rupți de tot. Așa pantaloni rupți și peticiți n-am mai văzut. Băiețelul însă fluieră de mama focului, semn că nici nu-i pasă de pantalonii lui. Dar de unde o fi venind și încotro se duce? Portocalii și smochinii sub al soarelui sărut. Dar așa precum se știe, eu băiatul ceapă sunt. Așadar, moș Cipolone, așadar, moș Cipolone, mie bunic și sunt nepot. Am fost mulți copii acasă și am dus-o pe Cipolito, Cipolotto, Cipolucco și la urmă hop și eu. Iată, dragi copii, că am aflat cu toții cine e acest băiețel. E Cipolino sau băiețelul Ceapă. De ce se numește așa? Pentru că e băiatul Cipolone. Iar cuvântul cipolo în limba italiană înseamnă ceapă. De ce tocmai limba italiană? Pentru că basmul pe care l-auziți azi a fost scris de un scriitor italian. Am uitat să vă spun că aventurile lui Cipolino se petrec într-o țară de basm, în care toți locuitorii sunt fructe sau legume. Hei, dar tot vorbind, Cipolino s-a îndepărtat pe drumul pustiu. Să mergem după el și să vedem ce se întâmplă. Haideți repede, repede, ca să putem ajunge din urmă. Tare calma e și mi-o sete. Dar ce văd? Niște case. Înseamnă că am ajuns la marginea unui sat. Ia să dau o fugă până acolo. Când fug trebuie să-mi țin pantalonii bine cu mâna ca să nu se rupă de tot. Prietene Cizmar! Ei, meștere Ciorchină! Ce s-a întâmplat cu metri de-a tăcut? Ia vino! Ia privește, căsuța mea e gata. Ce mai mare dragul să te uiți la ea, nu-i așa? Așa e, dar mult ai mai pătimit până ai văzut-o gata. Încă de pe când eram copil, visam să am căsuța mea. În fiecare an îmi cumpăram câte o cărămidă. Nu e om în sat care să nu știe că-ți rupei de la gură ca să pui câte ceva deoparte pentru căsuța asta. Acum însă am căsuță, ai? Cine mai e ca mine? Ce-i drept, că e ea cam mititică. Păi chiar așa de mică. Ia intră. Uite, intru, așa. Da, după câte văd cum e te tărtăcuță, nu prea poți să stai în picioare, fiindcă te lovești cu capul de tavan. Da, da, asta cam așa este. Și nici să te întinzi nu poți, fiindcă ți ies picioarele pe ușă, nu? Într-adevăr, ai dreptate. Dar am să mă deprind cu vremea și îmi voi strânge picioarele când dorm. Și acum... cu mete tărtăcuță, îți urez noroc în casa nouă și să trăiești fericit în ea. Mulțumesc, metre Ciorchină, mulțumesc. Ia te uită, vinim cu un băiețel. Un băiețel? Chiar un băiețel. Am crescut cu frățiorii pe un răzor mai marginaș. Palmele ne sunt muncite, hainele nispeticite, nu știu traiul de oraș. O, colestăt seniorii, cuibul nostru cel sărac. Fiindcă mirosul de ceapă, fiindcă mirosul de ceapă lor, nu prea le e pe plac. Dar familia muncește veselă mereu. Cipoleto, cipoleto, Cipolito, Cipolupo, Cipolotto și la urmă hop și eu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ceapa stă solemn de masă, ceapa e mâncarea leasă, ceapa eu și toți ai mei. Dar cine-o fi băiețașul ăsta? Nu știu, nu l-am mai văzut pe la noi prin sat niciodată. Eu sunt ceapă sau cipolo și-am studiat de-a meu răzor. După multă osteneală, absolvi în alta școală a științei cepelor. Colind eu m-am decis. Plec din casa mea natală, plec din casa mea natală. Unde? Unde? Zău, nu știu precis. De părinți, de frați, de brazdă mă despart cu greu. Dar cu bine Cipolucă, Cipoletă, Cipolotă am pornit pe drumul meu. Dar cu bine Cipolucă, Cipolotă, Cipoletă am pornit pe drumul meu. Bravo, Cipolino, bravo! Dar ce cauți tu pe meleagurile noastre, ai? Să vezi, moșule, locuiam cu tata și cu frații mei la marginea orașului. Suntem o familie numeroasă. Cipolino, Cipoletto, Cipolotto, Cipoluca, Cipolocco. Ăștia sunt frații mei. Avem cele mai potrivite nume, precum se cuvine într-o familie onorabilă de cepe. Oricine știe însă că unde e ceapă, sunt și lacrimi. Într-o zi s-a bătut însuși cârmuitorul țării, prințul Lămâie, cu numeroasa lui suită de lămâi și lămâioare. Lumea toată a dat năvală pe stră să vadă suspusa familie. Atunci, nu știu cum s-a brodit, că la înghesuială, bietul taică-miu l-a călcat pe prințul Lămâie pe degetul cel mare de la piciorul stâng. Să-l fi auzit pe prinț cum se mai văicărea de parcă-l tăia cineva de viu. Taică mi-o fu înconjurat pe dată de străjeri. I-au pus cătușe de fier și l-au dus la închisoare. Cine i-a mai născociș pe prinții ăștia? Of, naiba știe, păcatele mele. Când era mai mic, tata îmi spunea: ascultă, Cipolino, când vei fi mare să te duci în lumea largă. Pentru ce, tată? Îl întrebam eu. Ei, mai târziu ai să-ți dai seama, îmi spunea el. Și iată mă porni la drum. Va să zic că așa stau lucrurile. Da. E, atunci bine că ai venit la noi. Uite, pe mine mă cheamă Tărtăcuță. Da. Oamenii din sat mă strigă Moș Tărtăcuță. Iar despre căsuța mea, asta de aici pe care o vezi, da? Copiii mi-au făcut un cântec. Ia ascultă. Tărtăcuța-l nostru și-a clădit o casă. Vai cât e de strimtă, vai cât e de joasă. Tărtăcuță-și ține capul dormitor și-n bucătărie mâna și-n picior. Și-n bucătărie mâna și-n picior. Dar lui nici nu-i pasă că e așa micuță, fiindcă locuiește singur Tărtăcuță. Ghemuit el șade ca un șobolan, că altfel îi iese capul prin tavan. Că altfel îi iese capul prin tavan. Și cu toate că e așa de mică, eu sunt fericit în căsuța mea. Ai dreptate, cu metri, Tărtăcuță. Tata mi-a spus într-o zi că palatele cele mari, în care trăiesc prinții cu prințesele lor, sunt făcute de noi. A avut dreptate tatăl tău, Cipolino. Și eu lucrez pentru prințesa care stăpânește pământurile astea. Îi fac cei mai frumoși pantofi și zice că în schimbul pantofilor pe care îi fac, am dreptul să respir aerul din țara ei. A, dumneata ești cizmar? Bineînțeles, Cipolino, sunt ciorchină cizmar. Mă cunoaște oricine, sunt cizmar aici în sat, gârbovit de ani de zile la pantof din cele pat. Toc, toc, toc, mai des, mai rar, și pantofii eu repar. Toc, toc, toc, mai des, mai rar, și pantofii eu repar. far. De când m-am născut pe lume, nu știu să fi fost bogat. Ghete noi, nici haină nouă, niciodată n-am purtat. Toc, toc, toc, mai des, mai rar, și pantofii eu repar. Toc, toc, toc, mai des, mai rar, și pantofii eu repar. Eu din zor muncesc într-una, fiindcă așa sunt învățat. Eu nu zac într-îndăveală ca seniorii din palat. Toc, toc, toc, mai des, mai rar, și pantofii eu repar. Toc, toc, toc, mai des, mai rar, și pantofii eu repar. Și dacă ai vedea ce pantofi frumoși știu să fac. Nene Ciorchine, nu vrei să-mi faci și mie niște ghete frumoase? E, ți-aș face eu, dar n-am voie să lucrez decât pentru contesa Vișina, stăpâna noastră. Dar dacă mi-i lucrezi pe ascuns? E, pe ascuns mai merge. Am să-ți fac niște ghete, am să le lucrez noaptea și am să le ascund bine de signor Pătlăgea. Dar cine-i signor Pătlăgea? E un om rău în slujba contesei Vișina. El strânge birurile, vai de capul nostru. Ai, dar pe cine văd venind? Vorbești de lup și lupul la ușă. Da, da, da, da, da, e signor Pătlăgea. Vine iar la noi în sat. Ce-o mai fi vrând? Ai, ce de... nepastă, ce nepastă. Am dus pe copcă. Trec pe drum cu tambălău, toți se închină în fața mea. Sunt signorul Pătlăgea. Iha-ha și hau-hau-hau. Trec pe drum cu tambălău. Iha-ha și hau-hau-hau. Trec pe drum cu tambălău, ca să știe fiecare că am ieșit eu la plimbare. Iha-ha și hau-hau-hau. Trec pe drum cu tambălău. Iha-ha și hau-hau-hau. Trec pe drum cu tambălău, intru-n orice curte vreau, orice-mi place pot să iau. Iha-ha și hau-hau-hau. Trec pe drum cu tambălău. Iha-ha și hau-hau-hau. Trec pe drum cu tambălău. Asta cine mai e? Vai, e vechilul contesei Vișina, stăpâna noastră de la castel. Ascunde-te repede, Cipolino. Nici prin gând nu-mi trece, doar nu i-am făcut nimic rău. Ia ascultă, Tărtăcuța. Cum ai cutezat tâlharule? Cum ai cutezat banditule? Vai, cu ce m-am făcut vinovat, excelență? Cu ce te-ai făcut vinovat? Mai și întreb. Cine a clădit casa asta pe moșia contesei văduvei Vișina? Îți arăt eu ție să calci legea și să obișnuiești o biată văduvă pe nefericita noastră contesă. Alteța voastră, vă asigur că în cuvințarea pentru a-mi construi căsuța mi-a dat-o însuși contele Vișina. Contele Vișina? Da. Sunt 30 de ani de când se odihnește sub pământ contele, fii țărâna ușoară. Alteța. Ce mai turabura? În numele legii trebuie să părăsești fără zăbavă această șandramană. Să vedeți, alteță, adevărul este ce că... Ce te-a apucat cu adevărul? Trebuie să pleci din casă, ai înțeles? Banditule, tâlharule, ia seama să nu preznești de răutate. Cine a rostit cuvintele acestea? Nu știu, nu știu, signor Pătlăgea. Dar în spatele tău cine se ascunde? Nimeni. Aha! Ai apărut. Vino încoace, drăguțule, să te văd mai bine mogâldeață. De unde ai apărut și cine ești? Sunt student. Nu mai spune. Și ce anume studiezi? Studiez năravurile tâlharilor, excelența voastră. Chiar acum, de pildă, am dat peste unul din ei. Care? Arată-mi-l și mie. Bucuros, excelență. N-aveți decât să priviți în această oblinjoară. Ia, păi... ăsta sunt eu. A, așa vă să zic, îți bat joc de mine. Stai că te învăț eu minte. Îți smulg tot părul din cap. Așa, așa, trageți mai tare, excelență. Ce-i asta? Mă ustură ochii. Ce mă înțeapă atât de rău la ochi? Blestemăție! Așa ceva nu mi s-a mai întâmplat. Să plâng din cauza unei băiețel zepelit când m-am apropiat de el și l-am tras de păr. Cine ești cât e usturătoare? Sunt băiatul Ceapă și oricine știe că unde-i ceapă, sunt și lacrimi. Ceapă! Vai, mi-e rău! Mi-e rău, nu pot să sufăr ceaba. Plec, plec chiar acum. Iar tu, tărtăcuță, ia seam. Ai primit înștiințarea. Cară-te de aici fără zăbavă. Găsuța asta va sta de acum înainte dulăul meu. Excelență. El și-o va păzi cu strășnicie. Mastino, unde ești, Mastino? Vino-ncoace. M-ai chemat, stăpâne? Mastino, să mă sluzești cu credință, că de nu... Ai încredere, stăpâne, o păzesc cu grijă. Cu tine alături, sătenii vor ști și mai mult de frică. Dar eu ce mă fac, excelență? Unde mă duc? Bietul tărtăcuță, ce face el fără casă? Asta nu mă privește. Dacă însă ții cu tot din adinsul să ai un adăpost, poți să-ți oferi un apartament la închisoare. Vai. Iar tu, pușlama, ai să plătești scump pentru lacrimile mele. Mă duc! Ești curajos, flăcăiașule, ce-o jur pe calapoanele mele. Ți-am spus doar, sunt ciorchină și zmarul. În sfârșit s-a găsit un viteaz care să-l facă să plângă pe însuși cavalerul pătrăjea. Da, uite pe viorisul nostru, pară. Unde viteazul despre care vorbeai? Bună ziua, pară. Viteazul? Uite-l, îl cheamă Cipolino. Dă mâna, tinere erou, sunt muzicant și numele meu e pară. Dar de ce de două ori pară? E cât se poate de simplu. În primul rând, eu însumi sunt pară. Și în al doilea rând, vioara mea e făcută din jumătate de pară coaptă. A, atunci nu ești decât o pară și jumătate. Ce cap are flăcăiașul ăsta, s-o cotește ca un profesor. Ai dreptate, este o pară și jumătate. Cu toate astea, eu mă numesc pară. Să fie socoteala rotundă. Două pere, ha? Iată de ce roiesc muștele în jurul dumitale. Perele sunt dulci și muștele asta caută. Să nu te miri, prietene, dar eu m-am și obișnuit să le simt roind în jurul meu. Asculți, pară. Ce mai e, Cipolino? Nu-ți fie teamă când vine toamna? De ce să-mi fie teamă? Pentru că toamna perele se coc și s-ar putea să cazi în cap. Dar îți mai place să te ții de glume, Cipolino. Ia să-ți cânt eu ceva din vioara mea făcută dintr-o jumătate de pară. Eu sunt pară. Din zor până în seară cânt necontenit. Din zor până în seară cânt necontenit. Vine seara, mă cuprind fiot, eu nu-mi las vioara și cânt până-n zor. Eu nu-mi las vioara și cânt până-n zor. Trezește din somn. S-a trezit dulăul lui signor pătrăgea. Oh, sta să vedeți ce păcăleală-i trag eu îndată. Care dintre voi are tabac de tras pe nas? N-aveam. Noi nu tragem tabac. Am eu o doftorie care te adoarme. Foarte bine, dă-o încoace. Și acum vă rog să plecați cu toții de aici. O scot eu singur la capăt cu acest paznic lățos. Hai, plecați, plecați. Uf. Uf, ce arșiță. Dar ce-i fi mâncat eu în zori? Ah, un foc mi-arde gâtlejo. Bine ar fi să găsesc o sticlă de suc de portocale. Hei, băiețele, ce-ai în sticla aceea? Apă rece. Ce bună e apă rece de izvor. Să mai beau puțin din ea. Ce bună și rece e. Ia te uită. Spune-mi cum se face că bei și totuși sticla rămâne plină. E o sticlă fermecată, nu se golește niciodată. Nu-mi dai să trag și o dușcă? Numai o dușcă? Bea cât îți poftește inima. Ia-o. Mersi. Uite că am băut-o toată. Și tu ziceai că e ferme. Hei, moșta tăcuță, și tu, pară, și voi ceilalți, veniți. Acum nu-l va trezi nici cântecul viorii mele. Nici 10 tururi, așa că să lăsăm să doarmă, da, și să pornim, da, la treabă, da. Trebuie să ascundem căsuța, da. Are dreptate, să ducem căsuța în pădure, da. Să o ascundem în râpă. Vai, nu se va strica acolo, nu va prinde mucegai. Oh, nici vorbă de așa ceva. Atunci să punem mâna cu toții, da, și să o ducem la pădure, haideți. Ce-i asta? Numai căsuța. Unde-o fi? Dar câinele unde? Ia cătă-l. S-a întins cât e de lung și sforăie. E, signor Mastino, trezește-te. Vino-ți în fire, trântore. Cine mă îmbrâncește? Eu, signor Pătlăgea, bună dimineața. Cum mai îndrăzni să mă tulburi? A dispărut căsuța! Nu mai e căsuța! Cum așa? Adevărat? Sunt pierdut! Lasă că ți arăt eu ție! Și așa l-a păcălit Cipolino pe dulăul Mastin și a salvat căsuța cu mătrului Tărtăcuță, pe care au dus-o cu toți în pădure și au ascuns-o bine, bine de tot, ca să nu poată găsi signor Pătlăgea. Dar nici signor Pătlăgea, care era un om rău și răzbunător, n-a stat cu mâinile în sân. Nu, a plecat repede la palatul contesei Vișina, stăpâna lui, ca să-i povestească tot ce s-a întâmplat. Și în timp ce Pătlăgea se grăbea să ajungă, Vișina îl aștepta la palat și petrecea cu suita ei, servită de Căpșunica, o fată tare drăguță și bună la suflet. Căpșunica! Sunt aici, contesa Vișina. Ai grijă ca toți musafirii să fie bine serviți la masă. Am înțeles, excelența voastră. Mărite prinț Lămâie, da, vizita pe care ne-o faci ne umple de bucurie. Ridic acest pahar în sănătatea luminăției tale. Ura! Ura! Să trăiască și să îngălbenească prințul Lămâie. Dragă, dragă contesă Vișina, am venit să-ți vizitez palatul și să mă plimb prin parcul dumitale minunat, pentru că în palatul meu mor de plictiseală. Aici însă mă simt bine și mă înveselesc împreună cu toți curtenii signorii tale. Ridic paharul pentru bogățiile noastre pe care trebuie să le stăpânim în vecii vecilor. Ura! Contesă Vișina! Ce-i, signor Pătrăgea? Ai fugit de gâfâi așa? Mi-aduci vești rele? Da, signora. Spune odată. Casa lui Tărtăcuță. Ce-i cu ea? A dispărut. Să dispară o casă? N-am auzit. Și Mastino, ce-a păzit? Când vă spun că a dispărut, a furat-o nemernicul ăla de Tărtăcuță împreună cu alți săteni și au ascuns-o. Unde? Tocmai asta e nenorocirea, nu știu unde. Am căutat-o peste tot, dar în zadar. Nu e și nu e. Și ce măsură ai luat, signor Pătlăgea? Ce măsură am luat? Am arestat pe toți sătenii. Bine, și mai departe? Și i-am vrât pe toți în subteranele castelului, întuindu-i bine. Bravo! Bravo, signor Pătlăgea. Ai procedat așa cum trebuia. Să-i ții acolo până vor spune unde au ascuns casa lui Tărtăcuță. Să nu le dai nici mâncare, nici apă. Am înțeles, contesă, da. Dar mai e ceva. Ce mai e? Eu știu cine a pus la cale totul și cine l-a păcălit pe dulăul Mastino adormindu-l cu o băutură otrăvitoare. Cine? Un băiețel, Cipolino. Cipolino? Da, Maria ta. Ăsta trebuie să fie băiatul lui Cipolone pe care l-am vrut în închisoare. Nu știam cine e Cipolino, prințe lămâie. Și pe Cipolino nu l-ai prins? Nu, signora contesa, mi-a scăpat în pielița. Să-l prinzi imediat și să-l aduci aici. Îl prind imediat. Își va primi pedeapsa nemernică. Să îndrăznească un băiețel să păcălească pe dulăul Mastino, câinele meu de încredere. Du-te, signor Pădlăgea, și caută-l pe Cipolino. Să nu te întorci fără el. M-ai înțeles? Da, signora Vișina. Mă duc să-l aduc pe Cipolino. În acest timp, Vișinel, un băiețel orfan pripășit pe la castelul contesei Vișina, se plimbă prin grădina castelului și e tare supărat. Vorbește singur. Să vedem ce spune Vișinel. De ce nu mă fi lăsând și pe mine să merg la școală cu copiii din sat? N-am voie nici să privesc peste zidurile castelului. Stau singur, singurel. Uneori aș vrea să vorbesc cu peștișorii din bazin. Uf, dar nici cu ei nu am voie. Mă plictisesc de moarte. Contesa Vișina zice că nu se poate ca eu, Vișinel, care trăiesc la curte, să mă amestec cu copiii țăranilor și să stau în aceeași bancă cu ei. Dar de ce? Eu nu sunt tot copil? Dar ce văd? Peste zid a sărit cineva, un băiat și o fetiță. Parcă se feresc să nu fie văzuți. Hei, copii! Cine sunteți? Eu sunt Cipolino și eu Ridichea. Sunt fata gunoierului din sat. Dar noi n-avem gunoi în palat. Aveți destul, dar nu pentru asta am venit. Atunci pentru ce? Dar eu n-am voie să intru în vorbă cu copiii din sat. Nu. Păi ai și vorbit cu noi. Da, aveți dreptate. De Cipolino am mai auzit parcă. Da, dar tu cine ești? Vișinel, locuiesc aici la curte. Știi unde ai auzit de mine? De unde? Ei. De unde? De la signor Pătlăgea. Mă închipui ce ai auzit de la Pătlăgea. Nu putea să spună nimic bun despre mine. Așa e, Pătlăgea vorbește de rău pe toată lumea. Dar tocmai de aceea am presupus că trebuie să fiu un băiat cum se cade. Și văd că n-am greșit. Ce bine îmi pare, Vișinel. Să spunem acum și noi pentru ce am venit aici la palat. Ia. Am venit să-i ajutăm pe prietenii noștri din sat. Pe Moș Tărtăcuță, pe Lăutarul Pară-Pară, pe Cizmarul Ciorchină și pe mulți alții. Ia închis signor Pătlăgea în subterană. Vrei să ne ajuți? Vreau. Știi unde se află cheia de la subterană? E la Pătlăgea. Poartă mereu cu dânsul. Trebuie neapărat să facem rost de cheie. Vai, ferește, vine Mastino. Și Pătlăgea. Acum nu mai scap și Polina. Pătlăgea, Mastino, nu vă atingeți de el. Mastino, dulăule, lasă. Fugi, Ridichiușo, fugi. Te-am prins, Cipolino. Îl ții bine, Mastino. Țin zdravă. Fetița unde-i? N-ai văzut? A fugit? E, ține-o bine măcar pe haimanaua asta. Nu mai înscapă el teafăr din labele mele. Nu, nu, vă rog, nu faceți una ca asta. Nu vă atingeți de Cipolino, suntem prieteni. Nici prin gând nu-mi trece, dimpotrivă. Ca să-i arăt cât de mult îl îndrăgesc, îl voi închide în cea mai întunecoasă hrubă a subteranii. Du-l de-aici, Mastino! A sosit ceasul răfuierii. Zadarnice fură lacrimile, zadarnice rugămințile lui Bișinel. Pătlăgea, cavalerul cel hain îl închise pe Cipolino în cea mai întunecoasă hrubă a castelului. Cred că v-ați dumerit până acum că toate aceste locuri îi aparțineau contesei Vișina. Ea era stăpâna satului, a castelului, a moșiilor și cred că vă dați seama de primejdea cel paște pe Cipolino și desigur vă întrebați ce soartă l-așteaptă. Cum vor sfârși toate astea? Vor putea să-l ajute prietenii săi pe bietul Cipolino? Hruba întunecoasă în care a fost aruncat e în adâncul pământului. Poarta ferecată e încuiată, iar cheia păzită cu strășnicie. Da, e vai și amar de sărmanul Cipolino. În hruba în care zace nu pătrunde niciun sunet, nici o rază de lumină. Doar pe la colțuri se aud șoarecii mișunând prin întuneric. Ce-o fi făcând Cipolino? Ei, de data asta ai izbutit să pui mâna pe mine, signor pătlăgea. Dar să nu crezi că m-am speriat și că stau aici vărsând și roaie de lacrimi. Să nu-ți închipui că-s gata să-și cer iertare în genunchi. Oh, nu! Degeaba te mângâi cu aceste gânduri. Un șoarece a trecut peste piciorul meu. Cât de mult sunt... Aula, uite și șobolani. Groapa asta neagră e cel mai potrivit loc pentru șobolani și șoareci. Se simt ca la ei acasă. Las că-i bagi un sperieți. Îndată o să dea ochii drăgărașii de ei cu signora pisica. S-au speriat, au luat-o la goană. Prietenii mei mă așteaptă și-au pus toată nădejdea mine, iar eu sunt prizonier ca și ei. Cine-i va ajuta? Cine-i va scăpa de aici? Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Trebuie să născocesc ceva. Dar ce anume? Ce? Vine cineva. Îl aud cum se târăște. Cine o fi? Prieten sau dușman? Dracu știe unde am nimerit. E cineva aici? E prea multă lumină. Nu văd nimic. Zice că e prea multă lumină și în hruba asta e întuneric beznă. Cine o fi? Parcă aud pe cineva vorbind. Cine e? Eu. Sunt Cipolina. Da, dumneata, cine ești? Eu? Eu sunt cârtița și-ntruna, eu pământul scormonesc. Nu văd soarele, nici luna și de vânt nu mă feresc. Galerii în sat cu droaia și prin ele merg mereu. Și nici nu pătrunde ploaia până în subsolul meu. Eu sunt cârtița și cine oare nu m-a cunoscut? Toți au auzit de mine, dar puțin te-au și văzut. Vă să zic că ești cu mătra cârtița. Ce bine îmi pare că te-am întâlnit. Am mare nevoie de tine. Și eu am auzit de numele tău, Cipolino. Cum? Știi, stăpând o nouă galerie sub pământ, chiar asta prin care am ajuns aici, da? Am deslușit acolo niște glasuri. Niște glasuri? Mm-hmm. Acolo o îndreaptă? Da, am auzit pe cineva oftând și clăsuind. Unde-o fi Cipolino al nostru? Dar veni mai curând să ne scape de aici. Dragă Cârtiță, să-ți spun tot adevărul. Da. Glasurile pe care le-ai auzit sunt ale prietenilor mei închiși în hrubă de către cavalerul Pătlăgea. Vai, iarăși hainul de Pătlăgea. Da. Am eu o veche răfuială cu el. A omorât cu bastonul pe bunica mea, bătrâna Cârtița. Da, e un ucigaș, un nelegiuit. Acum a aruncat în temniță niște oameni nevoiași care n-au nicio vină. Trebuie să-i scot de aici. Și ai nevoie de ajutorul meu? Întocmai. Fii atât de bună să sapi o galerie într-acolo. Te rog din suflet, sapă mai departe. Trebuie neapărat să ajung la prietenii mei. La oaltă ne va fi mai ușor să ne recăpătăm libertatea. Da. Bine, Cipolino, nu-mi voiesc. Mulțumesc. Voi săpa o galerie care te va duce drept la prietenii tăi. Cârtiță, drag, îți sunt atât de recunoscător. Dă-mi voie să te sărut. Ei, lasă, nu vezi ce murdare sunt? Splină de pământ. Așteaptă-mă aici, mă duc să sap galeria. Ce fericire! Nici nu vine a crede că îmi voi revedea în curând prietenii, că vom fi iar împreună. Ah, Cârtiță dragă, ai venit la vreme. Parcă-l văd pe bătrânul Tărtăcuță cum oftează și spune de zor. Vai, căsuța mea, sărmana mea căsuță. Iar pară-pară, să nu-i fi mâncat și o recivioară. Și cizmarul ciorchină e acolo. Nici prin gând nu le trece că sunt atât de aproape de ei. Ah, te-ar veni mai iute, Cârtița, mai iute. Cipolino! Cipolino! Cipolino, unde ești? Cipolino! Sunt, nu văd nimic. Sunt aici. Am terminat. Galeria e săpată. Acum pot să merg la prietenii mei? Altminte, pentru ce m-am ostenit. Hai după mine, nu-ți fie teamă. Rămâi cu bine, hrubă. Signor Pătlăgea te va găsi goală. Ce mutră o să facă! Căpșinico, asta e camera lui signor Pătlăgea? Da, asta e Vișinel. Deși trăiesc în palat, eu n-am intrat niciodată aici. Tu cunoști toate camerele palatului? Sigur că da. De când am intrat în serviciul doamnei contese Vișina, am învățat toate cotloanele, până și beciul. Ce-o fi cu bietul Cipolino? Da. Signor Pătlăgea l-a închis într-o hrubă și mai adâncă decât aceea unde arunca pe oamenii din sat. Ce-ar fi, Vișinel, să te rogi de contesa Vișina să-i dea drumul lui Cipolino? Mama mea adoptivă? Da. A, dar e tot atât de rea ca și signor Pătlăgea. Cum facem cu cheia? Cheia o ține signor Pătlăgea într-unul din pantofii lui. Îl așteptăm și când adorme, îl luăm și deschidem subterana. Și cu Cipolino? El e aruncat în altă hrubă. Vom vedea noi pe urmă ce vom face și cu Cipolino. Vine signor Pătlăgea să ne ascundem pe perdeaua asta. Așa, bă, pe sătenii am închis, pe Cipolino îl țin ascuns bine, acum pot să fiu liniștit. Nu degeaba sunt eu signor Pătlăgea. Iar stăpâna mea, contesa Vișina, e foarte mulțumită de serviciile mele. De mâine am să pun noi biruri pe locuitorii din țara legumelor și fructelor. Da, dacă Vișina e stăpână peste pământ, atunci e și stăpâna aerului. De aceea voi pune pe țăran să plătească biruri dacă răsuflă mai adânc. Da. Dar dacă Vișina e stăpâna aerului, e și stăpâna ploii. De mâine voi pune biruri pentru ploaie domoală sau ploaie cu găleata. Ba chiar pentru trăznete, fulgere și sturete. Ce somn m-a apucat așa dintr-o dată. Am să adorm imediat. Era să mor de frică. Și mie mi-era teamă pentru tine. O fi dormind? Nu-l auzi. Ce ce ne facem dacă se trezește? Aș, nici cu tunul nu-l trezești. Trebuie să-i scoatem pantofi. De ce? Ți-am spus doar. Cheia o ține în pantofi. În care? Nu știu, va trebui să-i scoatem amândoi pantofi. Așa, încet, încet. Am scos primul pantof. Acum și pe celălalt. Uite-o, dă-mi încoace. Acum repede, să-i salvăm pe cei închiși. Haide să fugim. Haide. Haideți acum cu toții să plecăm de aici până nu se trezește senior Pătlăceau. Haide, suntem gata. Haide, muștar Tăcuță, și dumneata afară, afară. Și dumneata acum între ciorchină. Și voi toți ceilalți, suntem liberi. Haide. Acum să-i punem cheia înapoi în pantuful lui senior Pătlăceau. Dormi destul. Ia să mă scol și să vedem ce-i cu prizonierii mei. Până nu-mi spun unde au ascuns casa lui Tărtăcuță, nu le dau drumul nici în ruptul capului. Poftiți, doamna contesă Visina și prințul Lămâie. Ce onoare! Poftiți. Signor Pătlăgea, prințul Lămâie a vrut să vină personal în apartamentul dumitale ca să-ți dea un înalt titlu de noblețe pentru că i-ai arestat pe Săteni și pe Cipolino. E prea mare cinste pentru mine. Apropie. Te fac mare cavaler de Pătlăgea. Sunt cel mai fericit muritor înălțimea ce voastră. Ce favoare! Voi fi întotdeauna cel mai devotat servitor al înălțimilor voastre. Ei, și acum aș vrea să-i cunosc eu însămi pe prizonieri. Da, cum dorește înălțimea voastră? Să mergem deci la ei și să-i cercetăm. Prințul Lămâie ne va însoți. Bineînțeles, contesă. Vreau să-l văd și eu pe Cipolino acela, pe Cipolino, al cărui tată l-am arestat eu. Îmi iau cheile și merg. Să mergem. Ce întuneric e. Poftiți, prizonierii sunt aici, în subterana asta. Aici? Dar nu văd pe nimeni. Nu mai înțeleg nimic, contesă. Eu aici am vrut pe toți. Signor Pătlăgea, îți bat joc de noi? Unde sunt prizonierii? Eu știu, nu mai știu nimic. Eu aici... Așa, am închis-o tocmai la tine. Bravo, Cipolino, i-am prins pe toți ca într-o cursă. Cipolino e mai deștept ca voi. Așa, acum pun și lacătul și să ne vedem cu bine. Dacă veți mai putea ieși de aici. Parcă te văd, prințe Lămâie, cât de galben te-ai făcut de frică. Iar tu, contesă Vișină, trebuie să fii roșie de ciudă că ne-ai căzut în cursă. În cursa pe care ne-au întins-o chiar ei. Măi, cât sunt eu de tărtăcuță, dar așa deștept ca Cipolino tot nu sunt. Iar eu, pară, oricât aș cânta de frumos din vioara mea, tot nu i-aș fi putut ademeni pe domnii ăștia cum a făcut Cipolino. Și acum să mergem să-i ducem înapoi căsuța lui moșter Tăcuță. Așa, apoi vom alerga să le liberăm și pe tatăl meu din închisoarea unde l-a aruncat prințul Lămâie. Da, mergem. Să-l salvăm pe cumătrul Cipolone, tatălui Cipolino. Da, dar tu, dulăule Mastino, Ce faci aici? Prietenii, primiți-mă la voi. La ei am avut parte numai de ocări și de bătaie. Bine, Mastino, vei veni la noi în sat și vei păzi casa lui Tărtăcuță. Vei veni și voi păzi casa lui Moș Tărtăcuță. Așa. Dar cu castelul ce facem? Castelul? Castelul nu va mai fi castel. Vom avea o sală pentru tot felul de jocuri instructive, cinematograf, teatru de păpuși și, bineînțeles, o școală. Și toți copiii vor merge la școală. Și tu, Cipolino, și tu, Vișinel, și Căpșunica, și toți copiii noștri. Eu vreau să stau în bancă cu Cipolino. Da, Vișinel, vei sta cu mine în bancă. Și așa s-a terminat această aventură a lui Cipolino. Iar când a început școala, în prima zi, profesorul a intrat în clasă, a privit spre copiii care l-așteptau nerăbdător și a zis: bună dimineața, copii! Bună dimineața! Și apoi a întrebat pe băiatul din banca întâi: dar cum te cheamă? Cipolino! Sunt băiatul lui Cipolone! Cipolino, și-n Italia am crescut. Îmi floresc în ea măslinii, portocalii și smochinii, sub al soarelui sărut. Am fost mulți copii acasă și am dus-o greu. Cipoletto, Cipolucco, Cipolatto, Cipolocco, și cum știți, la urmă eu.